Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Rentemøde, cancerkonference og årsregnskab for SAS, det er markedsoverskrifterne denne mandag, hvor jeg kan sige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen her i studiet. Godmorgen, hr. Svendsen. Godmorgen. Vi skal selvfølgelig rundt omkring det nævnte, vi skal også dykke ned i Nykredit, og så skal vi også tale lidt Teva, israelske Teva, som jo har fået Kåre Schultz i front, som steg 7% i fredags. Det har også gjort så godt i en anden portefølje, forvalters portefølje, millionærklubben med Tom Hårgaard. Ham taler vi med lidt senere i programmet. Han kører en stram portefølje på 6 aktier og har lagt sig front i konkurrencen. Hvor ligger du hen, hr. Svendsen? Jamen, jeg ligger som nummer 3, så vidt jeg ved, på 267.000. Lars ligger på 263, og de andre ligger omkring 300. Så kan vi jo være glade for, skal jeg lade den hænge? Nå, men så kan vi se, om det er bevis på, at vi er jo slags offentlige ansatte, Lars og jeg. Men de andre, de har jo deres egen penge på stik, så derfor så kan det være derfor, de arbejder hurtigere. Det vil jeg kalde en dårlig undskyldning. Men har Hårgaard nu også ansvaret fra sig? Jeg har lavet et stykke tid. Ja, den kan vi tage med ham lige før, fordi vi er også Danske Bank med i studiet i dag. Vi har nemlig... Kan jeg sige godmorgen og velkommen til Jakob Bæk Thomsen. Godmorgen. Selv tak. Skal vi lige skrue op for din mikrofon også? Alles. Ja, ikke også? Godmorgen. Så skide være med det nu, da du er kommet. Så får vi lidt ud på dig og stadig nu. Godmorgen, Jakob. Lidt spild. Tak for at du var kommet. Jakob, sidst du var med os, det var tilbage i maj, hvor I havde lanceret investeringsportalen June, som skal gøre det nemt, billigt og lækkert for danskerne at komme ind i aktiemarkedet. Ja. Hvor mange er hoppet med på den? 11.500. Så det er vi rigtig glade for. Hvor mange af dem var i forvejen kunder hos jer? Cirka 80% var i forvejen Danske Bank kunder. Resten er nogen, vi har været inde og hive ind i Danske Bank-folden. Mm. Er du en tilfreds mand? Det er jeg, ja. Jeg er meget tilfreds. Og med dem, der er med i June, de er også tilfredse, når vi taler afkast. Det vender vi tilbage til lidt senere. For vi skal jo have gang i markedet. Det er rigtigt. Men jeg må lige spørge noget, vi er lige... Du kunne ikke vente. Hvor mange af de der mennesker har købt det der via deres mobiltelefon? Kan I se det? Kan I også se det? Altså, det er en 100% digital løsning. Så du kan ikke se, hvordan man gør det? Så vi kan sige, at du kan tilgå den enten fra din mobil, eller fra din tablet, eller fra din computer. Vi lancerede en app her for nylig til iPhone, og der havde vi små 8.000 downloads af den inden for de første 10 dage. Så det er langt størstedelen, der tilgår deres investeringer på gennem mobilen, når først de er der igennem. Så lad mig spørge dig igen med det samme. Nu er sådan gennemsnitsinvestoren i det danske marked, er jo faktisk hr. Svendsen, både køns- og aldersmæssigt. Ja. Yes. Hvordan ser det ud på hos June? Jamen, vores gennemsnitsalder er cirka 41 år gammel. Det vil sige, at den er cirka en tredjedel lavere end den gængse investor i Danmark i dag. Vores kønfordeling arbejder vi stadig lidt med. Der er vi stadig lidt overrepræsenteret af mændene. Det vil sige, at cirka 80% er mænd og 20% er kvinder. Så det gør vi en herlig indsats for at lave om på. Så, men ja, det er mange lavsvenser, der er ude i det danske investeringsunivers i Danmark i dag. Så kan man tage selv vurdere, at det ikke er rolig eller nervøs. Nu vil jeg jo godt komme med en, men så vil jeg bare blive beskyldt for at være sexistisk, men det er det ikke. Men generelt er det jo sådan, at indtrængningskurven er langsom for kvinder. Altså, det vi prøver at kigge på nu, jeg tror ikke, den er. Når vi holder sådan nogle events, som vi gør for kvinder investeringer, så er der super meget interesse omkring det. De bliver faktisk overscribed til på 24 timer, de her events, vi laver. Og der er rigtig meget interesse i det, men jeg vil sige, at kvinder har meget, måske lidt mere et tryghedsbehov, end mændene har. Og de har mere behov for at sætte sig ind i detaljerne, inden de trækker på aftrækkerne. Og det er jo ikke nødvendigvis en negativ ting, kan man sige. Jeg må måske sige det sådan, at kvinderne tænker sig lidt mere om, inden de tager en kalkuleret risiko. Og gå ind i aktiemarkedet. Det er det, det gør. Det er en kalkuleret risiko, de tager. Præcis. Hr. Svendsen, lad os få det marked i gang. Ja, men markedet er så en lille smule op i dag. Det er faktisk en lidt hyggelig morgen her, egentlig. Og snælt i december? Ja, det er op med 0,3% i Tyskland, og vi er så op med det halve i Danmark. Men det er et 0-plus-marked, kalder vi sådan noget for normalt jo. Det er ikke noget, der føler sig sådan væsentlig grad, men der er sådan lidt rygvind, og der er ikke nogen store ulykker, vi skal forholde os til, altså profit warnings, eller nogen, der har generet hinanden, eller et eller andet fejl, det er der altså ikke. Så det er sådan fredeligt og roligt, og vi har jo haft de senere dage... Det har jo ikke været et stykke tid på det danske marked, kan man sige. Det kan vi sige. Vi har haft et tømmermand i Europa, og så det til Danmark, ikke? Men i princippet er vi jo gået fra 1200 for det her kappet indeks ned i 1100, og nu ligger vi 1128, ikke? Så altså, der er røget 100 point, det er 9% af 8% af indekset. Og det ligger vi så nu her og kravler lidt opad, og hvis man siger det sådan lidt firkantet, kan man sige, at den kanal, aktien ligger i, der ligger vi nede i bunden Og så nogen siger, at nu er det verden til ende, og vi brasser fuldstændig sammen. Og nogle af os andre siger, at nu er vi nede, hvor vi bare skal køre op igen i den kanal, vi bevæger os i. Det er sådan mit gæt på det, men det er der, vi er. Så vi har haft sådan en ordentlig ind på sin gadusen baglæns, så det er jo også selv i min portefølje, og det er jeg jo ikke glad for, men det er altid sjovere, når det hele går godt og alt det der. Men det du har stadigvæk tillid til, at du kan nå at få et lille rally her de sidste 2 uger i december. Hørte jeg dig viske til morgenbordet? Ja, det tror jeg. Ja. Også fordi jeg mener jo, at tyskerne dernede, som er min ledestjerne for at blive i julesproget der, at han ligger i næsten 13.192 sikkert på lige på sekundet. Altså han er jo glædet forbi nu, for nu er det vel snart tredje gang, 13.000 stregen, og det ser ligesom ud til, at nu begynder det at rulle fremad. Nu bliver den ikke slået ihjel. Men at så skal vi ned og vende igen, og så skal vi hoppe og danse, og alt det andet ligesom om, at nu kører vi bare videre. De har stadig ikke fået en regering, men den begynder vist at være tæt på, så vidt jeg forstår det. Ikke? Og Tyskland, ja. Det er så baggrunds... systemet. Og i USA har du så det med skatten. Præcis. Som Donald Trumps skattereform. Giver lidt støtte til amerikaneraktierne, som jo er i virkeligheden, hvis man ser det mere sådan roligt, hvis man sætter sig ned her med julenagen og tegner alle de her kurver ved siden af hinanden, så må jeg jo sige, at USA er markant foran Europa. Og det er også derfor, jeg tror, at Europa kommer til at slippe så meget godt igennem. Der er ingen... Hvad skal ulykker, komme i vejen? Eller problemer, eller sådan... Det her rentemøde, vi får på onsdag, ja. Den amerikanske centralbank, hvor vi formentlig får en renteforhold, så kan det være noget, der stikker en kæppe i hjulet på de her rekord på rekord, som de amerikanske indeks slår? Ja, det vil jo kun være, hvis de sætter renten op mere end forventet, og det er jo vel 0,25% op. Så altså, vi regner med, at det bliver et lille nyk op, og at det er en del af den plan, der er for. Og man har jo sagt det på forhånd. Det er jo helt sådan den der med, at centralbanker vil ikke vælte spillet, så derfor oparbejder man forventninger på forhånd, ligesom til kære ven, der kommer der, og det bliver cirka det, og så behøver du ikke være bange, vel? Og det er sådan en... altså, man sidder og fortæller, at nu når du ringer på døren, lille Peter, står der en stor rød mand, for du skal ikke blive bange for ham, han er faktisk flink, ikke? Altså, det er jo sådan det er lidt latterligt, men det er den måde, man gør det på, og det viser også... Ligesom man taler til små børn, og ikke forklarer dem mere end 3 ting ad gangen. Ja, og det viser jo også noget om, at man fra centralbankernes side er jo hundeangst for at komme ud og gøre noget, der ødelægger... Det kan jeg godt forstå, for det er jo dem, der har holdt hånden under markedet i et godt stykke tid efterhånden, både med renter, der er lave, og med at pumpe penge ud i systemet. Det er altså på onsdag, at Jan Jellen, hun holder rentemøde, og jeg tror, at det ikke er hendes sidste. Det må være John Powell, der så tager over i starten af februar. At skulle gøre for så næste gang, der jeg tror nok, der er hun også formand for møde, men i januar, men der skal jo svært også, men der er hun jo så meget på vej ud af døren, så hun har ferieplaner og alt muligt i hovedet. Ved du hvad, hun er jo gift med en anden professor i økonomi, så de to gamle knark, der er de over 70-20 år, hun er bare 70 nu. De skal jo sidde der og diskutere professori resten af livet der. Men det lyder heller ikke kedeligt. Nej, det ved jeg ikke, men de skal have sådan en studiekreds nu. Ja, det kommer nok ikke til at have nogen indflydelse på aktiemarkedet. Helt specifikt virksomhedsmæssigt i denne her uge, Lars Svendsen, så har vi jo den store ASH-konference, der går ned i Atlanta, startede den her weekend, slutter i morgen, og der har vi jo Genmap på banen, som er blevet inviteret til denne her Late Break Abstract Session. Det vil sige, i nat, der skal de på scenen og fortælle om, hvordan det går med DASLX. Ja, og det bliver jo interessant, om de har noget rigtig nyt, og om, præcis. Om det kan være... Det er hele tiden jo den her kamp for, at sandsynliggøre, at det er så godt et produkt, og det er jo også et dyrt produkt, skal vi sige, men... at det skal rykke frem i kæden, så man bruger det hurtigere, så de mennesker, der er den der forfærdelige blodkræftsygdom, at de kan få det hurtigere, og dermed, at de ikke bliver svækket yderligere. Det er jo sværere at helbrede anden gang end en første hug. Så derfor, det er sådan set det handler om, at man skal gøre sig tilstrækkeligt interessant til, at man sidder og siger, okay, så tager vi det med det samme en gang for alle, og så... er vi så suverænt meget bedre, at det er det, vi gør. Og det vil jo så betyde, at deres salg vil vokse markant jo. Der er jo kæmpe forskel på, at, at de, om dit produkt bliver tilbudt som nummer 1, 2 eller 3. behandling, som du selv siger, lav ja. på hospitalet. Og der er der så læks lige nu, er det 3. behandling? Ja, jeg tror, det er mellem 2. og 3. behandling. Så det er der, og det er så USA, vi taler om. Men, ja. men hvis du er der, så følger resten af verden følger jo sådan nogenlunde i sporet, ikke? Så det er det, de prøver at kæmpe for, og... Det ser ud til, at de har en meget god sag. Det er det her alkyone. Men det er jo også noget frygteligt dyrt medicin nu. Det er det altså. Det er det. Det er ja, men hvis du minimerer din risiko for at udvikle sygdommen med 50%, eller sågar bliver helbredt, hvad er så dyr? Ja, jamen, det er korrekt. Det er korrekt, korrekt. Ja, fordi du er jo, hvad hedder det, dødsrisikoen, du er op imod, ikke? Jo, hvis du så fortsætter med at være syg, hvad koster det så ikke samfundet i fortsat behandling? Ja, det er korrekt. Nå, Genmap nede med... lidt under 1%, hvis jeg kan se, jeg skal have 0,1%. Det er jo helt marginalt. Ja. Det er ikke møg, og man kan måske sige, det er sådan en frisk lille gambler-ting, handel i dag, inden der kommer nyt ud. Ja, man kan jo sige på det punkt, at nu, det er jo sådan noget teknisk noget, det her. Det er jo ikke sådan, så, at der bliver fremlagt noget, og så kommer det, så holder de lige, stikker hovedet sammen, så 10 minutter efter, så har vi bestemt, at det, nu rykker vi op i rækken, men... Så det er jo ikke sådan noget, der bliver lavet en beslutning ud fra, men det er jo mere et spørgsmål om, at man viser, at... at de er med helt fremme i toppen af, hvad vi kan præstere i den her verden, ikke? Vi har Søren Løntoft fra Sydbank med på telefonen i morgen tidlig. Søren Løntoft, der sidder og lytter med på den her tale i nat for at høre, hvad det egentlig er gået ned. Og så skal vi selvfølgelig også se, hvordan aktien reagerer i morgen. Lars Svendsen, i morgen, når vi møder ind, så er der også landet regnskab for flyselskabet SAS. Ja, det er jo fordi, de har et skævt regnskabsår. Ja, det er noget, de engang fandt på mærkværdig vis. Så det var vist nok sådan et lille nummer, man lavede, men det var der jo ikke nogen, der sagde, det gør vi ikke her i landet. Fordi så kunne man jo så flytte lidt rundt på tingene og udskyde tingene. Men, hvad hedder det, informationspolitik kunne jeg også kalde det for, men ja, det kommer der, men de har jo sendt ud på forhånd nogle helt masse ting, fordi de skulle lave en aktietegning, og i forbindelse med det opdaterede man forventningerne. Så det er... Det burde ikke give anledning til de store ryg i det spil. Det er næsten kendt nyt. Så jeg tror ikke, at SAS... Vi har sådan nogle tynde dage, det må vi indrømme. Så må vi jo skabe altså, lidt gang. Det med, at vi er fed til jul, det er ikke nyheder, man bliver fed af, fordi det er altså lavvand i kassesystemet her, det er der. Det er og Harbo kom med det er der, hvor journalisterne begynder at læse fagblad for 6 måneder tilbage, og så graver nogle ekonyheder frem, man kan sidde og mundre sig lidt med. Nu når jeg er på den hest, så har du jo et skriv i Berlingske Tidende her til morgen, Lars Svendsen. Ja, vi skriver jo sådan om en aktie hver uge, og jeg har så skrevet om en, der egentlig ikke er en direkte aktie, nemlig Nykredit. Den fordi, skulle have været det, ja. Det skulle have været en aktie, ja, det blev den så ikke. I denne omgang, det bliver det jo nok i løbet af en 3-4 år, gælder mit gæt, men... Men dem jo så købt i stedet for nogle pensionskasser, det var jo så sjovt, hele det der, de officielle historier, de selv udsendte, ikke? Og de blev jo så et rot af den danske journaliststand, der jo ikke, inden er totalt underbemandet, eller også kan de ikke tænke og læse, hvad der står. Og det er jo ikke, fordi jeg er den hurtigste til at fortælle om det her, eller til at have været fremme i 3 uger, ikke? Og blevet vedtaget af repræsentantskab og alt muligt godt. Og det hele bliver faktisk gennemført her i løbet af, jeg ved ikke, om det er denne her uge, men det er nu, det sker. Altså, dem, altså selve handlen, ikke? Ja, det er jo 5 pensionsselskaber, lige af PFA, der er gået ind i Nykredit, i stedet for at Nykredit kom på børsen. Ja, men det, der er det trick i det, det er jo, at Nykredit har jo flere år gået rundt og sagt, at de skulle jo på en eller anden måde have løst det der med Baselreglerne og skærpe krav og bla bla bla, men de kunne ikke rigtig finde ud af at sige, hvor meget det egentlig var. De har heller aldrig nogensinde talt om problemer med noget, der hedder dækkede obligationer. Det er sådan en ting, man ikke har talt om. Og det var måske der, at problemet i virkeligheden lå. Og det er så et likviditetsproblem, men... og spørgsmålet, hvor stor indkapitalen er. Men nu er ejendomspriserne jo steget, ikke? Og vi har også ventet og i overvis på alt det der røg med de der andelsbolig. Dem er de så begyndt nu at få ryddet op i, ikke? Ja. Faktisk har de der Duegården og den anden derude på Frederiksberg, de har betydet, at de har kunnet tilbageføre 1 milliard. Det er da meget godt, så kan ejerne jo sidde og glæde sig over det på Nykredits vegne. Men pointen er, så laver man den her aftale, så vil sige, den skulle jo så styrke selskabet. Bliver den så styrket? Nej, det gør den nemlig selv ikke. Ja, det kan godt være, den bliver det en dag, men det gør det ikke i første omgang, fordi Nykredit får ikke en krone. Tværtimod, så siger pensionskasserne, de siger lean. Lean, det er jo pænt udenlandsk, det betyder, I skal være fit for fight, lave noget mere for den samme hyre. Og det er det, de siger til Nykredit. Nu kommer vi ind og skal på en eller anden måde stå bagved. Hvis det går galt, så skal vi nok komme og hjælpe jer lidt. hvis vi har lyst, og det ikke er alt for galt, så vil vi ikke hjælpe jer. Men altså, i princippet vil vi hjælpe jer. Og så er alle glade for det over hurra, og smiler, og formanden siger, hun er glad. Hun er glad, jeg er glad, jeg er glad, jeg er glad, siger hun. Men hvad hedder det? At morskab er jo, ja, at man siger, at faktisk skal de køre med en højere risikoprofil, end de har gjort, og fordi de skal tjene flere penge. Og det var det modsatte af det, man skulle gå efter. Det er så ikke nogen, der har sagt. Men hvad kommer altså ud af det hele? Hvad kommer det ud af det? At foreningen, der er det, det er kunderne, det er der selvfølgelig ikke så mange af dem, der rigtig er klar over, at de ejer noget, som, eller skulle i princippet eje noget af en forening. Det er så meget en del af fagforeningen, som de har talt om her til morgen. Hvor meget glæde har du af de 5 milliarder i SID, eller 3F. Men de har så 7 milliarder reserve, hvis nu der bliver brug for dem. Så de har en reserve pengetank, ikke? Men i og med, at man kan jo sige på den måde, hvis en Nykredit kan forrente sin indkapital med 8-10%, ja, det må være det, vi kan forvente. Mm. Og du får, det er så virkelig en 7,5 milliard, de får ud, sådan en halv milliard bliver delt ud til kunderne, men så vil de jo gå glip af et eller andet tal mellem 600 millioner og 750 millioner kroner om året i overskudsandel. Det er jo det 10%, vi svarer til. De tilfælder nu pensionskasserne, ikke? Mm-hmm. Det vil sige, at det koster faktisk kunderne hvert år det beløb, 6-7 millioner, fordi hvad kan de få for de penge, hvis de putter dem ned i en anden bank? Ja, de kan få minus en halv procent i rente, og det skulle jo gerne være nogle penge, der var der. De skulle nok ikke stå i Matas-aktie, vel? Så hvad hedder det? Du kan godt se, at det her, det er jo, at de køber sig et tilsagn om en livline, hvis det går galt. Mm. Men de koster dem en masse penge, og pensionskassen siger, at når vi kommer med de her penge, så skal Nykredit faktisk fyre op under kedleren og forøge sin risikoprofil og tjene nogle flere penge. Mm. Og de tjener færre penge, altså det koster kunderne omkring 600 millioner om året. Mm. Det er sådan det eneste, jeg prøver på fanden. Skulle sige, hvem har så lavet en god forretning? Ja. Det kunne man jo også spørge, ikke? Det vil jeg meget gerne spørge dig om, Lars Finsen. Er det Nykredit, eller er det pensionskasserne? Ja. Hvis verden kører stille og roligt videre, så er det pensionskasserne, der har lavet en god forretning. Hvis verden går totalt i hullet, fordi vi får konjunkturopbremsning, og ejendomspriserne styrter, og renten stiger til himlen, så ingen kan betale deres vækstlån, og husene skal på tvangspension, ja, række, så siger de, okay, what so be it, de 12 milliarder, de røg. Mm. Men det er det. Så er det jo klart, at så er husejerne gjort, at de jo så blevet 12 milliarder kroner, eller det er de ikke, fordi nogle af penge gik over til nogle andre, men altså, de er blevet i hvert fald 7,5 milliarder kroner rigere. Men det er det der game, der er. Mm. Skal vi ikke vælge scenarie 1 så, og så sige, at de omkring, hvad er det, 2 millioner? Danskere, der nu er anpartaber i Danmarks største realkreditselskab via deres pensionsopsparing, at de har gjort en god deal? Ja, det ser sådan ud. De har købt den til, med en lille discount på omkring knap 10% af indre værdi, ikke? Mm. Og de kan forrente den formentlig med, hvis verden bliver stille og fredelig, altså ligesom grundscenariet, med formentlig en 9% om året. Det er da meget godt. Og så kommer den formentlig på børsen om 3-4 år, ikke? Så det er langsigtet køb på Nykredit, vil jeg sige. Ja, ja, men det er altså cirka 2 millioner mennesker, danskere via deres pensioner, som er blevet lykkelige ejer af det der. Det er jo faktisk en meget stor indirekte spredning, og sådan set også, det er jo 12 milliarder kroner, det er der jo en slags penge, ikke? I kan læse Lars Svendsens fulde skriv i dagens Spanske Tidende omkring Nykredit. Vi har gæster i dag, Lars Svendsen, det skal vi også videre til. Vores mail, håber, hvis du har spørgsmål, så er mailen ind til miu@radio247.dk. Du kan også følge os live på Millionærklubbens Facebook-side, hvor vi livestreamer, hvor I kan se dagens gæst, som er Jakob Bæk Thomsen fra Danske Bank. Og han vinker. Og du har fundet det rigtige kamera. Du har ikke taget slik på, Jakob, det plejer I her i Danske Bank. Det havde vi heller ikke sidst. Du, er det rigtigt? Nej. Du sagde, ja, det var det, man kommenterede kraftigt på sidst. Der er jo også gummisko på det hele. Og det er rigtigt, du er jo iværksætterdelen af Danske Bank. I har jeres egen afdeling. Du jeg har jo mest konservativ, alle mine kollegaer vil lige påpege. Jeg sidder der så i skjorte. Okay, så vil jeg ikke møde dine kolleger. Okay. June, investeringsportalen, som I lancerede tilbage i maj, ja, som rider på den bølge, der hedder, at danskerne de gerne vil have fingre i det her investeringsprodukt, der hedder ETF'er. Ja. June bygger på, det er jo en passiv investeringsforening, hvor I investerer i de store indeks. Ja. I har også en snas obligationer, så vidt jeg... Vi er lidt en hybrid mellem en passiv og en aktiv investeringsforening. Altså, det vil sige, vi investerer kun i passive produkter, det vil sige de her indeks-ETF'er, men så har vi det, vi kalder et aktivt overlay på toppen, hvor vi løbende går ind og justerer balanceringen mellem aktier og obligationer, men også den geografiske eksponering. Så hvis vi føler, at der er mere at hente i USA, jamen så vil vi øge eksponeringen der og ned og justere den i tilsvarende Europa eller emerging markets, hvor nu vil vi gøre det. Så hvis jeg... Men vi går aldrig ind og ligesom laver og siger, at nu vælger vi de her fire aktier ud og tror, at de kommer til at outperforme markedet. Nej, det gør vi ikke. Det er udelukkende indeks. Kun gennem indeks, ja. Hvis jeg ligger investerer 10.000 i June, hvem er det så, der bærer mine penge videre og bestemmer, hvor de skal investeres hen, hvilket indeks jeg skal i? Det har nogle rigtig søde kollegaer ude i Dansk Invest, der er klar. Hvor mange sidder I der? I Dansk Invest er det jo en stor afdeling. Jeg mener, de sidder omkring 5 mand, og som også så, og ser på Junes fonde, men de ser også på andre fonde, vil jeg sige. Mm. Men i June i det hele, specifikt omkring June, mest forhold til udviklingen, forretningsudviklingen og den tekniske udvikling, er vi omkring 50, der udvikler på løsningen lige pt. Det har vi ikke altid været. Vi startede ud med at være omkring 25 på at som sagt udvikle den her første version af løsningen. Og vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle forvente. Vi lavede jo som sagt en løsning, hvor vi prøvede det her med at gøre den her fornuftige tilgang, eller den her brede, professionelt diversificerede investering til rådighed for alle, som passer til folks økonomi og præferencer. Det er første gang, vi laver en løsning, som er 100% digital fra start til slut, en rådgivningsløsning. Altså brugerfladen? Præcis, ja. Ja, og hvor der ikke er nogen menneskelig involvering i den. Så vi vidste egentlig ikke helt 100%, hvad vi skulle forvente. Men det blev ret hurtigt klart for os, at vi havde fat i et eller andet rigtigt, hvilket de 11.500 kunder også beretter om. Og derfor har vi så valgt at opjustere og speede processen lidt op i forhold til den videre udvikling af løsningen. Mm. Og vi er meget tæt dialog med vores kunder. Det er vores kunder, der sådan set sætter retningen for, hvad vej vi udvikler løsningen. Og det er også dem, der bestemmer, hvad for nogle features, og hvor vi bevæger os på vej henad. Og det er også blandt derfor, hvorfor vi lancerede en version for virksomheder, som vi lancerede her sidste uge. Kan lige lade den hænge? Ja. Så sige, da I startede op, der var du ligesom også en af de her ting, der var simpelthen, du kan blive kunde for 100 kroner. Ja. Der kan du komme i gang i markedet. Præcis. Hvad er det typiske beløb, som June-brugerne de investerer for? Altså, vi har en rigtig bred. De spreder over en rigtig bred kamp. Vi startede ud med et cap, eller et maksimum investeringsloft på 300.000, som vi så for nylig løftede til 1 million. Siden der har vores samlede investering vokset med omkring 30%. I dag er gennemsnitlig investeringen omkring 25.000, og vi har ca. 220 millioner kroner investeret i Junes fonde. Mm. Altså, det kan vi jo selv regne ud, når der er 220 millioner og 12.000. Præcis, men jeg vil sige, det der er interessant er jo, at de 25.000 er ikke så sigende. Vi har jo kunder, der investerer ned til 10.000 og 1.000 kroner op til millionen. Så der er en rigtig bred fordeling blandt det. Hvor mange fonde er det, I dækker over? Der er 5 fonde. Så det, der sker i June, det er, at du bliver mødt af 10 spørgsmål, som går på din præference i forhold til dem investering, det vil sige, hvad er din tidshorisont, hvad er din risikoprofil, og så 5 spørgsmål på, hvad din omkring din økonomi. Ud fra det regner vi så giver vi så en anbefaling til en af de 5 fonde, og de er sådan set ens ud over, at de har en vægtet forskel i forhold til aktieallokeringen og obligationsallokeringen. Mm. Så hvad er den aktive rådgivning? Hvad fylder den? Hvad er den i June? Den aktive rådgivning, skal jeg igen. Ja, hvis du har altså en rådgiverdel. Altså, ja. Hvis jeg kommer med mine penge, så lyder det som om, at det er, at jeg krydser nogle felter af, og så bliver jeg lagt i en fond. Ja, så får du en anbefaling til en af vores fonde, og så kan du så vælge at sige, den der synes jeg er helt fantastisk, som June giver mig. Eller jeg kan også sige, at jeg måske hellere har lidt mere andet, lidt mere risiko, så kan du gå ind og vælge din egen fond. Mm. Men som udgangspunkt, så tager de fleste den fond, som vi anbefaler, og den sørger vi så for løbende at rebalancere, det vil sige justere, hvis markedet udvikler sig, hvis aktierne stiger, jamen så kan vi godt finde på at øge fordelingen af obligationer, sådan så at fordelingen mellem aktier og obligationer bibeholdes. Men vi kan også, hvis vi føler, at der er mere gevinst at hente i forhold til aktiemarkedet, øge allokeringen af aktier, eller tilsvarende reducere den, hvis det er det, vi løbende. Så er det oplagte spørgsmål, der er jo, har man så tjent penge? Hvis man har været med i June? Ja, det har man. Man skal huske lige på, hvad Junes fonde er. Junes fonde er super veldiversificerede fonde. Det vil sige, det er fonde, som har en spredning på minimum 1.000 aktier og obligationer. Og fondene, som sagt, er forskellige i forhold til aktieallokering og obligationsallokering. Den med højst obligationsallokering har genereret ca. 2% i år, og den med højst aktieallokering har genereret ca. 7,6% i år, indtil videre. Det er jo okay i forhold til dig, Lars Svendsen, dit afkast, ja, men i forhold til C20, så er det jo ikke så besnærende. Det er de sat op til. Du skal huske på, at June skal være et alternativ til en opsparingskonto. De er sat op til at kunne generere det her langsigtede, stabile afkast med et minimum udsving. Der vil altid være udsving, men det skal ikke være a la Lars Svendsen, ikke, ja, med al respekt, gammel dreng. Ja, men, ja. Ja, men jeg har taget store men sving. Vi er ikke ude at stockpikke, vi er ikke ude for at skabe get rich overnight fornemmelse for vores kunder skal kunne sove om natten, og vide, at de får en relativt sikker forrentning på deres opsparing. Så hvad er det den typiske investeringshorisont, når man er hos June, Jacob? Fordi der har jo været måneder, hvor der har været negativ afkast, som altså, vi giver ikke anbefalinger på under 3 år, men det sagt, så en af de fordele ved June er, at du kan hive dine penge ind og ud, som du passer sig. Så hvis det er et alternativ til en opsparingskonto, fordi du har den samme fleksibilitet, du har der. Mm. Men vi anbefaler ikke, at man investerer med en horisont under 3 år. Hvad koster det noget kvotage at komme ind, når du kan have en discount eller penge? Der er én pris, og det er også en ting, som vi kigger meget på, det er, at der skal kun være én pris. Ja. Og den hedder 0,8% i gennemsnit på fondene, og så er der intet andet. Det vil sige, at der er ikke nogen omkostninger forbundet med det her med at hive penge ud og ind. Der er ikke nogen abonnementsomkostninger. Der er kun den her ene omkostning på de her 0,8%. Og jeg vil lige sige, at den her performance, jeg gav dig før, det er inklusiv omkostninger. Jeg kan se, du står her. Og det er det næste jeg står så skummet ud. Ja. Okay, jeg må lære at have et pokeransigt på. Men Jacob, jeg står også og tænker lidt, fordi I er jo ikke det eneste, der har fundet ud af, at ETF'er, de her indeksfonde, at det er et hot emne. Det har været i USA længe, og det kommer til Danmark, og nu har vi også fået en anden beskatning. Sidst jeg så er det 30% af volumen på de amerikanske børser, som går gennem ETF'er i dag. Det er massivt. Det er det, og det er også lidt det her med, at det er nemt. Ja. Man skal ikke selv ud og forholde sig til enkelte virksomheder og selskaber, plus at det er en okay måde at sprede sin risiko på. Ja. Men jeg tænker lidt, i dag kan du som investor hos Nordnet, hos Saxo Bank, gå ind og finde din ETF'er selv, og det koster mindre, end hvis jeg går ind i en fond. Der er ikke noget mellemled, der hedder June. Mm. Hvorfor skal jeg bruge jer ikke bare selv gå ind og vælge, hvad jeg vil have hos for eksempel Saxo eller Nordnet? Ja. Det skal du, fordi at det er ikke alle, der føler sig helt trygge ved at bygge carporten selv, hvis man kan sige det på sådan. Ja, du kan gå i byggemarkedet og bygge din egen carport. Vi gør det for dig i den forstand. Vi bygger porteføljen for dig, så den passer til dig og din økonomi. Det er ikke særlig mange mennesker, der formår eller har interesse i at netop at sætte en portefølje op, som passer til deres egen risikoprofil og til deres egen økonomi. Og så sørger vi så for at vedligeholde den og optimere den over tid. Og det tager vi de her 0,8% for, men du skal huske på, at 0,25-0,8 er faktisk ETF-omkostningerne, så den reelle pris er 0,55. Mm. Ja. Lars Svendsen, kunne det her June være sådan en tryg legeplads for første gang med store? Ja, det kan det jo godt være. Man bare sige, det er jo mere, hvis du ikke har lyst til selv at tage ansvar for det, du vil lave, ikke? Og at du har måske et beskeden beløb. Altså, hvis du sidder og siger, jeg sparer 700 kroner op om måneden, eller hvad du gør, så kan man jo bruge det på den måde, så det kører derud og af, så det er jo et alternativ til investeringsforeningen, og så er den jo delelig investeringsforening, fordi du kunne sidde og sige, hvis nu to investeringsforeninger, de ligger jo, hvis du har en del aktier, så ligger de jo typisk på 1,3% om året, eller sådan noget lignende, ikke? Det koster cirka at have, vil der ryge af hvert år afkast omkring, det skal man regne med deromkring, hvor aktiv og passiv den er, og så skal du jo så også betale kortage, når du køber, og kortage, når du sælger, det gør du ikke her. Mm. Så på den måde kan du sige, så slipper du jo, det er jo næsten halv kost, er det ikke? Jo, men det er cirka halvdelen af prisen på normal investeringsforening. Men det, der er interessant, er, at en stor del af Junes kunder er første gang, som vi store, men langt fra størstedelen. En af de ting, vi så på, er jo, jamen, vi vil gerne få aktiveret det her segment af kunder, som ikke, eller bruger Danmark i dag, som har en opsparing, som ikke får det her afkast på deres opsparing, som blot sætter sig afsparing, bliver et op i inflation. Mm. Som men ikke er dansk invest, men som har deres penge stående i deres bankbog. Præcis. Ja. Den anden del af den mønt er, at så begynder vi også at se lidt på, at de danskere, som faktisk investerer i dag, hvordan er det, de investerer? Og der bliver jeg nødt til at sige lidt hårdt, jamen, det gør de fleste bare lidt med hovedet under armen. For det er sådan, at den danske investor i dag, der er cirka 1 million af dem, der investerer aktier i Danmark i dag, de investerer gennemsnitligt kun 2 aktier. Novo og Mærsk, eller potentielt Danske Bank. Og hvis det havde været de 2 første, jamen, så har det ikke været en særlig fornuftig måske oplevelse at investere. Og det at investere i 2 aktier, som vi også talte om før, jamen, det svarer jo lidt til at lægge alle sine spillere op i angrebsfeltet. Det kan hurtigt gå rigtig, rigtig galt. Og det er ikke en fornuftig tilgang. I op for at fiske. Ja, det er det jo. Men det er jo ikke der. Men problemet er jo bare, at det er der, folk sætter deres opsparing, som de måske skal, har sat sig til, at den skal de leve af i en alderdom, eller den er sat af til udbetaling til en lejlighed, eller et eller andet vigtigt i deres liv. Og det er lidt det, vi forsøger at gøre op med June, nemlig også for at skabe den her diversitet, den her fornuftige tilgang til at bygge en investering op. Så det, vi også ser, det er netop, at eksisterende investorer bruger June som netop få det her spredningselement i. Sådan så, at de placerer en væsentlig del af deres portefølje i en June-løsning, og så kan de bedre i ro i maven gå i gang med at stockpikke de her enkelte aktier, som de føler, at de gerne vil have en overvægt for i deres portefølje. Mm. Nu spurgte jeg det engelsk. Så måske, Lav, du skulle overveje June, så havde det måske ikke set så skidt ud. Vi tager en indeks. Nej, men det er meget, fordi balladen er jo, hvis du sidder og har i vores dage, du får 0 i en bank, og nogle gange skal man faktisk betale for at have sine penge stående, hvis man har mange. Det er der ikke så mange almindelige mennesker, der oplever den situation, men hvad hedder det? Det er jo en... Altså det her nulrente-syndrom, vi er ude i, det er jo en... Undskyld udtryk, det er jo en pest. Ja, det er. Det er det faktisk. Ja. Det er et stort problem, fordi de fleste mennesker, der har den situation, og så hvis du begynder at blive gammel og siger, nu skal jeg leve af mine penge, så er det jo ikke så morsomt at sidde og sige, jamen nu har jeg penge til de næste 12 år, men så går der et kursstab, så har jeg penge til de næste 8 år, ikke? Altså fordi så har der lige pludselig været sug i kasseapparatet. Og problemet er, det for folk til at tage alt for høj risiko. Ja, det er det, du gør. Ja. Og det er altså et syndrom. Så i den forstand er det jo, det er jo en form for securitization, det her. Må jeg godt lige spørge om en ting, som det er vigtigt på mig, om alt sådan noget, det er, I ligger ind med nogle ETF-fonde, som det er derfor, I får et billigere produkt. Er det fysiske varer, der ligger i dem så? Ja. Altså, ligesom, nu går vi en gang længere ud i kæden. Ja. Det er rigtig varer. Ja. Det er ikke, så der findes to typer ETF'er. Der findes fysiske ETF'er, og så findes der syntetiske. Vi rører ikke ved det syntetiske. Det er rigtig varer, der ligger. Så hvis det hele går i Sydhavet, så er der nogle aktier. Præcis, i, så er der noget at... Ja, elektrik og noget forskelligt. Og hænge sin hånd og sin hat på. Jeg skal bare lige for at runde sådan den private del af på June, Jacob, så kunne jeg forstå, at var det 70%, som bruger June i dag, der i forvejen var Danske Bank kunder? 80. 80, ja. Og det er jo stadigvæk en lille fond, var det 200? Cirka 220 millioner, er vi på her. Og det er jo det seksdobbelt, der ligger i Danske Invest, kan man så sige. Hvordan skal I komme ud? Altså, det er jo ikke en stor kanibalisme. Det er jo meget mere. Ja, milliarder, ja, undskyld. Ja, ja. Det er mandag, okay? Hvad bliver version 2.0 af June? Ja. Jamen, vi er rigtig tæt dialog med vores kunder, og sådan løbende finder, hvad er det, de gerne vil have. Og det, vi så kigger på, det er at skabe yderligere relevans i forhold til folks opsparing og investering. Det, vi egentlig gerne vil, er, at vi vil gerne skabe en bedre investeringskultur i Danmark, og sætte det her limestegn mellem opsparing og investering. For det er to ting, som folk de holder separat i deres hoved. Og det skal være det samme. Så vi vil gerne have, at man kan følge sin investering mere i forhold til sin opsparingsmål. Så kunne man også forestille sig, at du måske kunne tage et mere holistisk billede over tid, det vil sige se mere på din fulde økonomi, og på den måde også gå ind og blive måske en rådgivningsløsning i den forstand. For at hjælpe den her aktiesparekonto, som træder i kraft den 1. januar 2019, hvor man får 50.000 at lege med? Det er jo desværre en meget barberet udgave, så jeg tror ikke, at det kommer til at gøre en stor forskel, hvis jeg skal helt ærlig. Men det er lidt sjovt, men jeg lige må spørge afbryder der. At du sidder og siger, at vi er i en dialog, og samtidig lige underholdt om, at I er en fuld digitaliseret, så du skal bare sætte nogle krydser, og så får du svaret, det skal du købe. Men du snakker så med folk alligevel. Selvfølgelig. Jeg skal jo vide, hvordan de oplever min løsning. Jeg vil sige, vi kigger rigtig meget på kvalitativ data og kvantitativ data. Vi får rigtig meget kvantitativ data, hvor vi ser på, jamen, hvordan logger folk ind og ud, og hvordan bruger de løsningen. Det vi så også skal bruge for noget af, det er, hvorfor bruger de løsningen, som de gør. Og det kan vi jo kun gøre, hvis vi går i dialog med vores kunder. Og det er altså lige så, og er det sådan en rigtig dialog, som vi snakker med? Ja, absolut. Det er ikke et nyt spørgsmål på 75 spørgsmål. Vi interviewer dem og har et lang dialog omkring, hvordan de oplever den. Der ligger et spørgsmål her på mailen. Det er sådan noget, man kalder co-creation. Hvad? Co-creation. Creation, okay. En ny ting at fundere over her denne mandag. Jakob Thomsen Nielsen spørger på vores mail. Jeg kan forstå, at Danske Bank Investforening June kan også benytte sig af virksomheder. Det er jo noget nyt. Til januar træder en ny lov i kraft, der gør, at virksomheder skal købe et LEI-nummer, hvis de ønsker at handle aktier. Gælder det også for June? Det gør det ikke. Så... Lad os tage løsningen til virksomheder. Ja. Hvad det hedder, for at komme tilbage til, jamen, vi er jo rigtig tæt dialog med vores kunder i forhold til, hvilken vej at June skal udvikle sig i fremtiden. Og en af de ting, som vi relativt hurtigt bidt mærke i, var, at der var mange virksomhedsejere, der spurgte ind til, jamen, hvordan kan vi lave en, kan jeg få et tilsvarende alternativ til min overskudslikviditet? Fordi en ting er private investorer, de arbejder, de kæmper lidt med det her nulrentemiljø. Men det er måske endnu mere udtalt for virksomhedsejere, hvor de ikke bare kæmper med nulrentemiljø, men i nogle tilfælde også har et negativt rentemiljø, som de navigerer i. Og det er ikke Mærsk, vi taler om her? Nej, absolut ikke. Nej. det er den mindre og mellemstore virksomhedsejere, som heller ikke har tiden og de interne ressourcer. Jamen, han har ikke ofte ikke en økonomimand, der kan løbende sidde og optimere hans daglige økonomi, og må selv klare den, når han har tid om aftenen. Så der er netop behov for den her digitale løsning, som han kan tilgå, når han har tid og relativt hurtigt. Eller hun. Eller hun, ja, undskyld. Ja. Det er rigtigt. Så vi valgte lidt, og ikke lidt, men vi valgte at lancere June for Business, eller June for Virksomheder, som vi lancerede her sidste uge. Og venter stadig på at se, hvordan den bliver modtaget. Men ideen med den er, ligesom på samme måde, at vi har fjernet barriererne i forhold til privatpersoner med at investere, har vi gjort det samme for virksomheder. Og det betyder også, at sådan noget som lejekoder, det behøves man heller ikke. Mm. Lejekoder er det her nye EU-krav, som træder i kraft her fra 1. januar, hvor alle virksomheder skal have et identifikationsnummer. Og der er en omkostning forbundet med at få det oprettet, plus der er en løbende omkostning om året på et par tusind kroner. For at få lov til simpelthen at investere i sin virksomhed. Men det er de samme fonde? Det er de samme fonde, ja. Mm. Og den anden ting, som også er interessant med den, er, at, jeg vil sige, at Junes fonde ikke er de skatteoptimerede, men de er akkumulerende fonde. Det vil sige, at hvis man arbejder inden for det her iværksætterselskab-miljø, som der er rigtig mange iværksættere, der gør i Danmark i dag, jamen, så det gør man typisk inden for iværksættermiljøet. Ja, præcis. Nå, men der er forskellige, der er APS'er, og der er rigtigt, nu skal du ikke være flabet over. der har du nogle begrænsninger i forhold til, hvad for nogle instrumenter, du kan investere i. Der kan du ikke investere i enkeltaktier, for eksempel, eller udbyttebetalende fonde, fordi at så bliver de privatbeskattet. Det kan du med akkumulerende fonde, som Junes fond er. Jakob Bæk Thomsen fra Danske Bank. Vi taler June, og vi taler videre, når vi har fået Tom Hårgaard med på telefonen lidt. Det er mandag, dagens marked. Lars Svendsen, kunne du stikke mig det, mens jeg får lidt hul igennem? Jamen, vi er oppe med 0,4%. Mm. Så Danmark er under lidt forbedring, og hvad hedder det, Tyskland og noget, han ligger jo også deromkring, han ligger 0,2. Så det er sådan en 0-plus morgen, hvor så Danmark bliver en lille smule bedre, end vi lige fik det første. Vi skal lige i gang. Tom Hårgaard, er du i gang med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Det var da festligt, tak. Herr Hårgaard, det går for rygende i din millionærklub-portefølje, når jeg kigger på den denne morgen. Ja, det går fint. Ja, jeg er glad. Det er faktisk sådan, at du er over de 300.000, og du, ja, du fører konkurrence. Jeg synes, det er sådan en tendens, du har med, at du lige venter til det aller sidste, og så kommer der fart i dig, og så overhælder du de andre indenom. Det har du gjort med Deutsche Bank, Genmap, Micron Technology, Pandora, Skjern Bank og Teva. Ja, det har jeg. Det er et maraton, det er ikke et sprint. Så jeg har bare langsomt, men sikkert ventet på de rigtige muligheder. Det er jo det, man gør. Det har altid været min store akilles, men den har jeg arbejdet hårdt på at komme væk med, og det er tålmodigheden at vente. De sidste handler, du har sat ind, som har rykket din portefølje, hvilke selskaber er det, Tom? Men det, der virkelig har rykket, det er Pandora. Jeg sidder og kigger på den update, jeg sendte til jer i midten november. Der havde jeg nogle Pandora-aktier, som jeg havde købt i 576. Og så var jeg luet ud af dem i 573, men jeg havde stadigvæk 100 tilbage. Jeg sidder her og kigger på, at der var den så nede i 563. Og så begyndte den at stige igen, og jeg fik et købsignal på min tekniske, på mit hemmelige tekniske analysesignal. Og det købte jeg så til, ja, det lyder meget mystisk, ikke? Hemmeligt. Nej, Og så fik jeg købt noget mere til 580, og så sendte jeg dig en e-mail, at jeg gerne ville luge noget ud af det i 625. Mm-hmm. Og selvfølgelig, når man er super ekspert som mig, så træder aktien en smule tilbage og laver gas med mig selv her. Men egentlig fortrød jeg, at jeg solgte Pandora, fordi det er egentlig slet ikke min strategi. Min strategi er, når det går godt, så skal du ikke begynde at luge ud, så skal du lægge til. Mm-hmm. Så derfor begyndte jeg så at prøve at finde ud af på min portefølje, hvor jeg kunne komme af med nogle af de ting, som ikke performede. Og jeg var ret træt af at kigge på Skjern Bank, hvor jeg havde en tiende del af min portefølje lå i Skjern Bank. Og den havde klaret sig virkelig godt, men den har ikke gjort noget de sidste halvanden måneder. Det gør jo ikke banken eller firmaet eller aktien en dårlig aktie, men bare for mig, som gerne vil have noget med noget undskyld udtrykket, men jeg vil gerne have noget, der bevæger sig. Noget krudt i. Så derfor lugede jeg ud af det meste af min skærmbank. Og jeg var også træt af at kigge på Vestas, som jeg egentlig havde bundfisket efter. Og den var absolut heller ikke gået nogen vegne. Så derved så frigav jeg omkring 35-40.000 i likviditet. Plus det, jeg havde fra Pandora i det salg, hvor jeg havde solgt 2/3 af min position. Så jeg gik dobbelt ind i Pandora. Og så begyndte jeg at lede efter de aktier i Nasdaq, som jeg synes havde det største potentiale i december måned. Mm. Og der gik jeg simpelthen at kigge på dem, der havde performet sig bedst, indtil vi, jeg ved ikke om I bemærker det, men i november måned, der tog Nasdaq sig en ordentlig tur nedad. Og så begyndte jeg at kigge på dem, som... Ja, det så jeg. Og så begyndte jeg at kigge på de der navne, vi alle sammen havde snakket om i løbet af året. Det var Nvidia, det var Cognizant Technology, og det var Citrix, og det var Micron Technology. Og så bemærkede jeg så selvfølgelig, at Mogens havde Micron Technology i hans portefølje, og så tænkte jeg så, wow, den skal jeg nok også lige holde øje med, fordi den havde virkelig også taget en tur nedad. Og så fik jeg et købsignal i den. Og så hoppede jeg ombord. Så det er der, hvor min portefølje består nu. Mm. Og så har jeg selvfølgelig også været super heldig at fange det på det rigtige tidspunkt, og at december måned har udviklet sig utroligt positivt. Mm. Så det er ligesom også en del af forklaringen. Ja. Man skal ikke forveksle talent med et bogmarked. Fordi når alting stiger, jamen, så er det bare om at prøve at hoppe ombord så godt som overhovedet muligt. Micron Technology, som er i den her sektor, der hedder Semiconductor, som gør sig rigtig godt. Tom Hårgaard, du er spekulant og daytrader, det vil sige, at du hopper lidt mere ind og ud af markederne. Må jeg godt have lov at lige tilføje en kommentar? Ja. Jeg har overhovedet ingen anelse om, hvad Micron Technology laver. Ikke det fjerneste. Jeg bruger udelukkende teknisk analyse. Og derfor oplyser jeg... Ja, det er skræmmende, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er teknisk analytiker. Jeg aner ikke, hvad firmaet laver. Jeg aner ikke, hvad Citrix laver. Men det viser egentlig bare for mig styrken i at være tro for sit fag. Og jeg er tro til at læse grafer. Så lad mig spørge dig, Tom Hårgaard. Hvorfor er det så gået dig så dårligt de første 6 måneder her i Millionærklubbens portefølje, når du siger, at du er iskold, det er teknisk analyse, og du er god til at rydde op? Det var du ikke de første 6 måneder. Nej, ved du hvad? Det spørgsmål, det skal du have svar på. Fordi tak. Der begyndte jeg at engagere mig i noget, som jeg slet ikke ved, hvad det er, jeg snakker om. Jeg købte en lotteriseddel, fordi jeg tænkte, at det her Freddie Mac, det kunne godt være, at Freddie Mac havde en masse potentiale. Mm. Så jeg gik all in, som man nu siger, og så fik jeg i øvrigt også lov til at betale ved kasse 1 for den disposition. Du har fuldstændig ret. Jeg var ikke tro ved det, som jeg er god til. Jeg prøvede at være noget andet, og det fik jeg så lov at betale for. Mm. Tom Hårgaard, hvis vi kigger på denne her uge, du har Millionærklubbens portefølje, men du sidder også, du lever af at handle for dine egne penge, og der er du mere sådan på de store indeks, specielt Dow, nu ved ikke, hvor meget du er i FTSE, PT, der er jo ikke så meget at komme efter der. Vi har et rentemøde i denne her uge, men er der noget, der ligesom kan stoppe den her bull-tendens, som vi ser i det amerikanske indeks? Det er sjældent, du ser en stor korrekturændring inde i midten af december måned. Det er som om, der er en uskreven lov, at vi prøver at køre året ud så roligt som overhovedet muligt. Og hvis der skal være nogle svingninger, så skal de helst være opad. Og det er fordi, generelt set, så bliver Wall Street bedømt for, hvordan de afslutter året, så kan de få deres bonusbetalinger, alt afhængig af, hvordan de har performet. Ja. Så når jeg kigger tilbage, jeg har til data tilbage til 1876, men egentlig så diskonterer jeg meget af det data frem til 1950. Så hvis du så kigger post 2. verdenskrig, og du kigger på, hvad der sker i december måned, så er det sammen med mere det juni måned, en af de best performing måneder i hele året. Og ikke nok med det, hvis du kigger på de 10 bedste dage statistisk set over de sidste 74 år, så er det rent faktisk de der dage lige omkring jul, der er de best performing. Så der skal man helst prøve at være med i sin aktiedisposition så godt som man nu kan. Mm. Vil det sige, at du nu er vældig optimistisk på dagsåret ud, eller hvor er vi hen? Kan vi få en dagsmelding? Det er en dagsmelding. Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at DAX er god til at følge med opad. Det, der bekymrer mig med DAX'en, det er, at når Dow Jones falder en lille smule, så falder DAX'en meget. Mm. Men når Dow Jones stiger meget, så er der ikke særlig meget købsinteresse i DAX'en. Så jeg har lidt svært ved at analysere mig frem til, hvad det er, der skal ske i DAX'en. Fordi den går igennem nogle perioder, som alle andre aktieindeks gør, hvor der ikke sker noget, og så er der en masse aktivitet. Men DAX'en for mig har været skuffende. Jeg havde egentlig haft nogle forventninger om, at vi skulle marchere stødt op mod 14.000, og det har ikke materialiseret sig. Og det har egentlig været en af de ting, hvor jeg har tabt i år, det er ved at have vedet på, at DAX'en skulle have steget her i de sidste kvartal, og det er bare ikke materialiseret. Så det har været skuffende. Hvad siger din tekniske kurve til det? Fordi hr. Svendsen, han har store forhåbninger til det tyske DAX her resten af året. Jamen, jeg er ikke uenig med din analyse, men det, du også bliver nødt til at acceptere, er, at der sker ikke noget. Hvad vi end har af tekniske indikationer på, at vi skal opad, jamen, hvis grafen ser så god ud, og den ser okay ud, hvor kommer fyrværkeriet så? Hvorfor er der ikke noget mere købsinteresse, end det er? Vi sidder egentlig bare stagneret her omkring de 13.100. Og jeg ved ikke, hvad det er, der driver, men hvis jeg skulle have nogle bekymringer, så er det, hvad der kommer til at ske i januar måned. Fordi det, hvis der, hvor du kan se store konjunkturændringer eller trendændringer i markedet, det er, når porteføljemanden, der kommer ind 1. januar, og så begynder de har tænkt over, hvad de vil gøre i over julen, og så implementerer de deres strategi i begyndelsen af januar måned. Så en af der er to tidspunkter, hvor du især kan se trendændringer, og det er i begyndelsen af et nyt år, og så omkring i september og oktober i et år. Mm-hmm. Så det skal du være opmærksom på. Så det, du siger, det er, der kommer ikke til at ske noget i DAX her resten af året? Det tror jeg ikke. Det vil jeg ikke vide på. Jeg vil vide på, at vi får bare, du ved, to skridt frem, to skridt tilbage. Nå, hr. Svendsen. Mm-hmm. Du tror, fordi det som jeg synes er trigget, det er, jeg ser det bare på, det er nogle, altså argumenter er det samme som det, du har, men det der med, at USA er kommet langt foran Europa, og det er som om, at det er jo ikke rigtigt til at stoppe det derovre. Men så er det jo noget underligt, at vi ikke kan catche op herovre. Det er det, jeg synes er den mulighed, der må være. Altså, jeg vil, hvis jeg skulle vælge mellem de to, ville jeg jo sige, at USA snart må køre træt i det her Trump-rally. Han har trods alt kun været der i godt og vel et år. Men var det jo en Trump-rally? Altså, der var jo, bullemarked var jo i gang, før Donald Trump, han ligesom satte sig, så kaldte Trump-rally, men måske sådan lige og stramte en tak. Ja, det kan du så sige, men han er der i hvert fald, det er et år stedet i hans regeringstid, og siden den der novemberdag, han blev valgt for et år siden, at der er det dog rykket med, hvad er det rykket med, 18% eller noget, sådan noget. Det er jo det, der er gevaldigt. Men Europa er jo ligesom ikke rigtig kunne noget endnu. Nej, der venter vi stadigvæk på, at Europa catcher op. Og det er der altså ikke noget i dine kurver, der ser ud til, at det tyske DAX, altså vores Europa-hjerte, når vi taler aktier, skal komme med her, inden vi lukker året, Tom Hårgaard? Nej, det er det ikke. Og i øvrigt så kunne jeg underholde dig de næste 5 uger med korrelationer mellem markeder, og hvordan man kan tro, at fordi et marked er stigende, er det et andet marked, fordi det er korreleret. Det også befinder sig på i aktiemarkedet regi, at det også skulle stige. Men hvis vi virkelig brugte den model, men så kunne vi også gøre det samme. Vi har et tabt år 10 i Japan, men det er ikke ens betydende, at vi har et tabt år 10 i USA. Men jeg tror, den største udfordring, jeg havde i mine yngre dage, og også i mine ældre dage, det er egentlig at stole på, hvad det er, mine øjne fortæller mig. Så jeg ser et marked, der er stigende i USA, og så ser jeg et marked, der ikke er stigende eller stagnerende i Europa og i England. Og derfor, der instinktivt siger min værdiparte, min hjerne siger, men så må der være større værdi i Europa og i England. Fordi USA er allerede hen over prærien, og der er de gode afkast allerede diskonteret. Mm. Men så er der jo alt muligt god grund til at sige, at der vil komme en lige så godt afkast i Europa eller i England. Men den måde at tænke på, er bare ikke den rigtige måde at tænke på. Og det har jeg måttet erfare med masser af ar og masser af brændte konti i min tid, hvor jeg har sammenlignet to markeder, som i bund og grund ikke burde sammenlignes. Jeg skal ikke kunne forklare dig, Lav, hvorfor England og hvorfor Tyskland især ikke er i stand til at kunne holde trit med USA. Men du skal ikke begynde at tænke på, at der er en af dem, der tager fejl. For det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi bliver nødt til at stole på det, vores øjne fortæller os. En af mine mentorer, han skrev en bog, der hedder Trade What You See, Not What You Think. Og oversat er det bare, lad være med at gøre det her til mere kompliceret det er. Lad være med at bundfiske efter noget, fordi du tror, der er værdi i det. Jeg ved godt, at jeg måske træder dig en smule over tæerne her, fordi du er god til at finde ting, som har værdi, evner, som jeg overhovedet ikke forstår. Jeg er langt mere end en bandwagon trader, som prøver at finde de ting, som folk er populære. For eksempel ligesom bitcoin. Jeg forstår heller ikke, hvorfor bitcoin er, hvor det er. Men det er, hvor det er, og det skal jeg ikke sætte spørgsmålstegn ved, indtil jeg kan se, at der er en trendvending undervejs, og så kan jeg hoppe den anden vej. Nu havde jeg tror ikke, at Svendsen følte sig trådt over tæerne. Han kan tåle det. Nu havde jeg lovet mig selv, at vi ikke skulle sige bitcoin hele ugen. Vi samler op på det mandag næste uge, hvor vi har tema om det. Men det er jo svært at komme udenom i øjeblikket, den her kryptovaluta. Og Tom Hårgaard, som du selv er inde på her, så tog du jo en position for nogle uger siden, simpelthen fordi du ikke kunne lade være. Selvom du ikke forstår det, og det kurven går opad. Nu er den jo givet fri som futurehandel på den største optionsbørs i Chicago. Det skete her i går aftes. Og hvad lige noget at se, så måtte den her børs lukke flere gange, og platformen var overophedet. Var du med i det game? Men jeg har været med hele vejen fra 5.400-5.500, og jeg er stadig med, og jeg grinte af det sidste uge, men det jeg læste en fantastisk interessant artikel om bitcoins euforiske stemning, sammenlignet med den tulip crisis i Holland og andre lignende spekulative. Jeg ved ikke, om I kan huske en aktie, der hed Taser. Den var også en fuldstændig overophedet, en aktie, som vi i dag ikke kender. Spår jeg, det er det, der kommer til at ske? Nej, jeg spår helst ikke noget. Men den måde, som bitcoin er gået parabolisk på, det ender sjældent en andet end i tårer. Og jeg har ingen tvivl om, at jeg ikke kommer ud på toppen af det her. Men jeg har heller ikke nogen intention om at sælge ud i den her, fordi jeg tror ikke, at den retorik, som jeg kan læse mig frem til, er indikativ på, at toppen i bitcoin er nået. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at der kommer en korrektion på et eller andet tidspunkt i bitcoin, og alle er enige om, at så kommer det til når at... Når så vågner du, og så tænker du, wow, hvor ville jeg gerne have været ude i går. Så vågner jeg nøgen og skal løbe på den måde i gaderne, ja. Det er i hvert fald en del, der skal. Og så er det walk of shame. Ja, det må man sige. Jeg kunne godt tænke mig at høre den her, nu der er åbnet for futurehandel på bitcoin, det vil sige, så er Wall Street med i det her game. Vi får hedgefondene med på baner og sådan ting. Hvad kommer det til at betyde, Tom Hårgaard? Det er jo lidt din banehandel, det her. Ja, er det porten til helvede, der har åbnet sig? Jo, det er porten til helvede, der åbner sig, og den udfordring, som jeg ser som spekulant, hvis jeg ikke allerede var inde i det her, det er, vil jeg tage det her seriøst? Og den første barriere for mig vil være den forskel, der er på købsprisen og salgsprisen. I har haft en herre inde, som har talt om ETF-handlen. Det har jeg ret i, ikke? Det er i dagens program, jeg har siddet og lyttet til, og ikke et gammelt program. Ja, Jacob Bæk Thomsen fra June og Danske Bank sidder stadigvæk her. Okay. Det er ikke en podcast. Jeg var ikke sikker på, om jeg havde lyttet til et gammelt program, eller, fordi jeg synes, det var utroligt interessant at høre om de perspektiver i ETF'er. Det vil jeg også utroligt gerne kommentere på. Men lad mig lige gøre Bitcoin færdig. Når du kigger på en ETF, eller når du kigger på bitcoin, så er det selvfølgelig også vigtigt for mig at se, hvad spreadet, altså forskellen mellem købsprisen og salgsprisen er. Og når jeg skal handle det her, for eksempel, nu ved jeg, at Saxo Bank tilbyder det, jeg ved, at ETX Capital tilbyder det. Men det, jeg selvfølgelig kigger på, det er, hvad er forskellen på købsprisen og salgsprisen? Fordi det er jo i bund og grund min skjulte kortage. Og da det startede med at handle det her, der var det et meget respektivt spread. Men nu kan du flyve en Boeing 747 mellem det her spread. Det er så stort, det er så grotesk. Så derfor, når du for eksempel handler, hvis du bare handlede en lille position, betaler du en meget, meget stor procentdel i kortage, som først skal tjenes ind. Og hvis du er okay med det, jamen så fred være med det. Men jeg er stadigvæk 100% sikker på, at det her det kommer til at ende i tårer. Fordi hvis det ikke ender i tårer, så taler vi om, at de her vinkelvossbrødre, de ejer for Holland, verdens pengemasse om et par år. Og allerede nu er bitcoin mere værd end General Electric. Og det, jeg spørger mig selv er, hvad er det i bund og grund, jeg kan med en bitcoin, ud af jeg kan transaktionere med noget? Det skaber jo ikke nogen værdi. Værdien i bitcoin er det, som vi har sagt, den er. Kan du huske dengang, jeg... Du kan handle for den i Schweiz, det er ved med at påpege. Hør det her, Tom. Jeg er lidt ked af, at vi først fik dig med nu, fordi vi løber ind i slutningen af programmet. Heldigvis er du med igen næste år. Jeg kan være med i morgen. Du har, må jeg gerne være med at lege. Men nu havde vi sat du selv ETF'er. Det er jo dit game, og nu havde vi June med, som er indeksfonde. Jakob, han sidder her, og man kan sige, at det her stockpicking-game, du har begyndt på i Millionærklubben, det er jo lidt uden for din skuffe, for ellers så er det jo til at ride på de brede indeks. Ja. Det med ETF'er kan jeg opsummere meget hurtigt for mig. Og så kan jeg så maybe elaborate på et senere. Du har 30 sekunder. Godt. Jeg er bare bekymret for, hvordan ETF'er vil reagere, når vi får en krise i aktiemarkedet. Og det er et spørgsmål om likviditet. Da jeg red den her bølge op i Dow Jones på en ETF, var jeg meget bekymret over den måde, prissætningen egentlig blev sat på. Fordi den blev skabt af en tredje mand, og den var ikke 100% reflekteret af, hvad jeg synes, jeg så i markedet. Og det bekymrer mig. Er det en reel bekymring for dem, der har sat deres penge i June, Jacob? Det vil jeg ikke mene udenbart. Det kom lige noget ekko på der. Det er rigtigt, at ETF'er er vokset signifikant over det sidste tid. Som sagt, det er 30% af volumen i amerikanske børser i PT. Men der er så meget likviditet i de her børser, så der skal en alvorlig korrektion til, for at det vil kunne have en effekt. Tom Hårgaard, vi må lege videre i morgen, tror jeg. Ja, der er 10 sekunder tilbage. Tak, fordi du var med. Hej du. Godt, selv, hej. Jacob Thomsen, June, Danske Bank, også tak, fordi du var med os. Tusind tak for at komme. Fremst. Det var så lidt lav. Svendsen, tak, fordi du var her. Vi lukker en lille bitte plus. Tid til nyheder på 24/7. Klokken den er 10.